احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ یہ خدا سے جوڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ یہ خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تصدق وحی الہی کنکریاں دی جس کی گواہی جس پہ تصدق وحی الہی کنکریاں دی جس کی گواہی جس کا تقویٰ سب پہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تقویٰ سب پہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے حق نے کیے سب اس میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون مقام موجود